dit skjul. Træk stjernetæppet over dig, måske det også når til mig. Sov lille fugl, sov lille barn, din kinde bløder varm, og månen står og lyser ned og siger, vi må have sovefrid. Sov lille barn, sov lille vind, som blæser.